छड़ जंजाल कुड़े अज सारे छड़ जंजाल कुड़े मेले नू मेले नू चल मेरे नाल कुड़े हो हो अज सारे छड़ जंजाल कुड़े मेले नू चल मेरे नाल कुड़े हो कर बूहा सांब शताबी नी ते पकड़ संदूक दी चाबी नी कोई सूट तो कट गुलाबी नी पा तिले दी गुरगाबी नी ले बूटे वाला रुमाल कुड़े मेले नू मेले नू चल मेरे नाल कुड़े हो विसाखी अज मनावांगे विसाखी अज मनावांगे मेले ते पंगड़े पावांगे कोई रल के पींग चढ़ावांगे ते बैके ओते खावांगे लड्डूआं दा लेके थाल कुड़े मेले नू चल मेरे नाल कुड़े हो कनकां दियां फसलां पकियां ने कर साडे बरकतां वसियां ने मेरा प्यार तेरे नल कूड़ा नी सोने दा कड़ा दे चूड़ा नी रब कीता ए माला माल कुड़े मेले नू चल मेरे नाल कुड़े हो तेरे नैन जूं पीती पंग कुड़े ते वांग टमाटर रंग कुड़े कोई नजर ना तैनू ला देवे जादू ना अखदा पा देवे रत रखी रूप संभाल कुड़े मेले नू चल मेरे नाल कुड़े हो